कि तेरा नाम है साचा, मन मेरी यानी पाचा, बस नाम तेरा माँ हो। एक पहचान मेरी तू ही, जिंद जान मेरी तू ही, जहान मेरा माँ हो। तुझ पे वार ना, सौ वार जान मैं, सौ वारी जान में तेरे कुर्बान मेरी माँ। घड़ी है देखो सबसे बड़ी, हम उसे बस दो कदम पे देखो जीत खड़ी। हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का। जो खेती का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जम के पकड़ झाड़ दूंगा, हिचको मैं उखाड़ दूंगा, जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा। तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा, झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा। रंग केसर शूरा वाले रंग सब्ज खिली फुलकारिया, ओ रंग चिट्टा नियत साफ दा, ओ रंग तीनों जान से प्यारे आ, रंग तीनों जान से प्यारे आ। रंग मेरी माई का, रंग सच्चाई का, हर अच्छाई का है माए माए माए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का ही छाए। कल से मैं रहा बेगुना सहता मैं रहा। हाँ सुन साथिया माहिया, बरसा दे इश्का की स्याहिया। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, नाच पिजामा पकड़ के बैठे। हैप्पी बर्थडे, आज तो पार्टी जब तक फटते, नाच पिजामा पकड़ के फटते।